सच का बस आईना ही बताता हूँ मैं, जो है गफलत में उनको जगाता हूँ मैं, जो है गफलत में उनको जगाता हूँ मैं। एक दिन कोई दुनिया की नम हो इसलिए कौम का दर्द गाता हूँ मैं, इसलिए कौम का दर्द गाता हूँ मैं। मेरी आवाज से वो न सो पाएंगे, मेरी आवाज से वो न सो पाएंगे। जालिमों के लिए एक तूफान हूँ, हाँ मैं इमरान हूँ, हाँ मैं इमरान हूँ, हाँ मैं इमरान हूँ, हाँ मैं इमरान हूँ। नफरतें दिल से सारी हटा लीजिए, नफरतें दिल से सारी हटा लीजिए, प्यार की शमा दिल में जला लीजिए, प्यार की शमा दिल में जला लीजिए। ऐ मुसलमानो अब मुत्तहिद हो कि तुम, ऐ मुसलमानो अब मुत्तहिद हो कि तुम, अपने कदमों पे दुनिया झुका लीजिए, अपने कदमों में दुनिया झुका लीजिए। शान सबसे बड़ी है इसी कौम की, शान सबसे बड़ी है इसी कौम की, और दिलों जहां से इस पर मैं कुर्बान हूँ, हाँ मैं इमरान हूँ, हाँ मैं इमरान हूँ, हाँ मैं इमरान हूँ, हाँ मैं इमरान हूँ। सच को दुनिया के आगे दिखाऊंगा मैं, जब तलक सांस बाकी है गाऊंगा मैं, सच को दुनिया के आगे मैं गाऊंगा मैं, जब तलक सांस बाकी है गाऊंगा मैं। साथ देना मेरा ए मेरे लुटाऊंगा मैं, जान अपनी तुम पर लुटाऊंगा मैं। तुमने की है दुआ तो हुआ ये असर, तुमने की है दुआ तो हुआ ये असर, कौम के दर्द की आज पहचान हूँ, हाँ मैं इमरान हूँ, हाँ मैं इमरान हूँ। पेशकश तर्जमान अहनाफ प्रोजेक्ट यूरसेब.com।